Y-K-K-N-E. Numeroita syntyy, jee jee jee. Y-K-K-N-E. Numerot ne silmissä vilisee. Uno on Italian numero yksi. Ruotsin tuo on suomeksi kaksi. Laiskiäinen omistaa vain sormia kolme. Autossa alla on pyöriä neljä. Y-K-K-N-E. Numeroita syntyy, jee jee jee. Y-K-K-N-E. Numerot ne silmissä vilisee. Kädessä sulla on sormia viisi. Soivia kieliä kitarassa kuusi. Viikossa päiviä seitsemän verran. Kympissä kahdeksan on vain kerran. Y-K-K-N-E. Numeroita syntyy, jee jee jee. Y-K-K-N-E. Numerot ne silmissä vilisee. 3 × 3 on 9. Varpaiden määrä on tasan 10. Tässäpä tuli joukko numeroita. Otetaanko salusta tuleja koita? Y-K-K-N-E. Numeroita syntyy, jee jee jee. Y-K-K-N-E. Numerot ne silmissä vilisee. Y-K-K-N-E. Numeroita syntyy, jee jee jee. Y-K-K-N-E. Numerot ne silmissä vilisee.